Istenem! Mi van velem? Egy, semmi nincs veled. Egyéb meg kanyolna. Húzzák fel? Kicsit. Jó. Ne csinálj! Többet nincs. Jó, nem fogok, már eljön. Kihúzom a lábadat innen, bele van akadva így. Na. Megúszalak vagy mi? Nagyon meg. A derekad fájt vagy mi? Minden. Én nem teszek több. Én azt hiszem, hogy egy év már azt akarom csak. Ha egy év, hogy bejárok az orvosságokat. Aztán megyek a pedáltal itt az. Majd. Egy egy kicsit, jó? Te egy kicsi kér. Jó? Majd jösszék. Jó. Jösszék, csak ne csináld ezt. Hát nem fogom. Hol húzták meg? Még gerincsen mert. Hogy érted? Nagyon meghúzta. Jó, akkor nem fogok. Nem akartak erőbi tőlembe. Kegyél már! Nagyon meghúzta. Nagyon fájt. De most nem fáj annyira. Jaj. Jó, van, aki nem fáj annyira. Mondom, hogy egyéb menjek a Predadovichoz, akarok. Hát jó, én azt nem mondtam, hogy ne menjék. Akarom. Egy... Én azt nem akarom mondani, hogy ne menjék. Anyád is elment? Nem ment, az itt van. Nagyon meghúzod? Felbiszállni? Nem nagyon bírok. Nagyon megrántottál. Nem rántottam, hát próbálj felkenni. De ne bántsál már! Elgemellek. Nem piszkál, nem rántszikál. Szépen, hát így nyugodtan. Mennyi? Gyerünk. Na, nyugodtan. Ütek le karjára a fotelnak. Várjál, menj még egyszer. Jó, elütek. Na, menj hátra. Hátra menj szépen. Jó van, csak csinálom én csak. Jó. Akkor bész menni, azt hittem, hogy nem. Nagyon megrántottál? Nem akartak én megrántani téged, hát abszolút. Nagyon vagy mi? Nagyon megrántottál. Nagyon megrántottál, kisfiam. Nem akartak. Mi fáj most? A derekad vagy a gerincet csak? Mindenem fáj. Nyomkodj meg a hátamat. Nyomkodjon. Nézd is meg, hogy dagadt-e. Megnézem. Nem dagadt. Megyek akkor. Hülyebb. Hülyebb fáj. Ott. Hol hoztad meg a gerincedet, vagy mi? Azt is meghúztad meg a mindenemet. Megérezted, vagy mi? Fájt nagyon akkor? Rettenetes. Na, igen, minden rettenetes. Elég volt. Megyek most már tényleg. Egyé! Majd eszek csak. Hagyjál nyugodtan. Ezek én. Ezek. Nem, meg kell kanad az orvosat, menj, járnod kellene, felemelve szépen. Nem, mert ő! Nem esél bajod, nyugodj meg, nem piszkálok. Kapaszkod, mi ennyi? Ennyi enni. Na. Enni. Elég volt most már. Na, megyek. Így főleg félem, tudom. Majd föl lesz. azóta mi lesz belőle? Na, jó van akkor. Hát ilyen fajtát csináltak hát. Na, jó van akkor, leteszem azt, akkor majd megyek, jó? Valamikor elmondom, hogy pont most mindjárt, de majd megyek, jó? Na, édesanyám akkor. Ilyen. Nem Nem, azon a halálában. Nem kell senni, a feleségét már azt mondom, nem érdek ez a bolond. Menj el, már haragszok rá. Nem ő rá haragsz. Mert egyszer nem képes, olyan pofáján nincs, hogy fel kérni egy ilyen, megkapja az orvosát, aztán meg elmenjek. Én sem akarok menni. Anya pofáján nincs, akkor nagyon nem stimmel benne. Ott az egyiket kihalálták, hogy ezt megjelhetett a szagyarabat. De a négyet találkozott ezzel. Hát öt millat sügöttem. Kettő a mamáig, kettő a mink. Én gondoltam egyet adok az öregen járnak, de hát. Hogy vizsgált adjak egy halat? Meg enni? Nem tudom. Azt mondom, hogy még reggelit csináltam, nem? Nem, nem akar reggelizni sem. Nagyon nagy! Ha nem ápolj! Kérem ápolja, hát állandóan ott vagy, állandóan rendezed, nem? Na, ezt a vissza. Hát akkor hogy ápolja a Tamás? Az ápolja a legjobban, ugye? Én nem piszkálja a Tamás. Tessék? Nem, hogy a piszka, mert nem is van a közelében. Azt mondta? Az, ő ugye nagyon jó. Így van. Hát, hogy milyen jó, nem rántotta meg, meg nem, nem ilyen tudálta. Nem érdekli, ha meg is vagy az öreg anyád ment a szobájába. Az baki királya. Így van, és nagyon jó. Az a jó. Azt várja mindig, mi? Ja. Aki itt van, meg rendezi, az szarendez. Azt hiszem, hogy más nem ráncsák, mert az idősek hozzába. Basznak rája! Helyetem. Hát ugye, ahogy mondtam. Oda tettik az enni valót, eszik, nem eszik. Aztán egy-kettő, hát nem azt mondta az amikor múlva eszik, még a nyár, a bohó, mikor oda került, hogy kicsüzették őket bele a miasztán. Megállították a vacsoló csüvet, megmosták le a nyáron, amikor nagyon meleg volt, hogy be volt fejezve. Gondolom, hogy nem a védelket. Nincs egy ápolva régi. Mondom, hogy kelljön be. Igen. Ah, még rátott. Legyen, hogy kérem menni. Mi? Menni. Nem tudom, mit kézzel magáról. Ha tegyen, tegyen, kell. Ha minek kell megkérni, készünk a tűzire, beholjuk a tűzre való, kaját megfőzőnek, oda tűzőnek, amit tudom, nem? Mi a passzak kell? Hogy tudom, olyasmi volt az utolsó kenet neki. De én nem akartam, tipótat akartam, hát szóval értéztem, hogy akkor hívja, te azt mondta, hívja, hát azt mondtam, ha nem, te mondtad. Te voltál odáig, hogy küldjön ki. De még az nem azt jelenti, hogy most mindenki állt a kép, hogy számba feküdnie, hogy megküld halnia. Megmondta a pap is, hogy akkor nyugodtan csinálhatta a dolgait. Nem azt jelenti, hogy ki most halja. Ez már nem élet számára. Hát számunkra. Milyen fiai. Beszél Anikóval, feljövő a telefonon Anikó. És mit mondok neki? Na most, hogy hívja fel. A kellene ebből venni koncentráltat. Tudom. Nem, hogy is éljek a nerövesű predátorikhoz is elmenni. A kapuk? Ott már a tüzelni akkor. Hát, hogy ők először a tüzére hagyni. Nem olyan van, hogy ne tegyél magának szára. Egyet rá tud nyomni, nem? Nem annyira beteg. Már ráutunk, hogy viselkedett vele. Jó, szuper. Ha nem, jó, viselkedett vele. Kicsoda. Már nem átfogott, már nem tudom kiállni, kiabálok. A viselkedik, mit gondol már magáról? Nem jött, hogy nem normális, hogy nem képes enni, amikor kellene enni a reggel. Nem jött, nem képes étdiszkus enni. Nem jött beállni az orvosságot. Igen, arra becsült kéne. Úgy is már sokat. Régen láttam. Régen, hát régen is láttam. Nem olyan régen nem láttam. Talán neki fog enni. Átosztam, hogy nem teszek fel a spájzba, aztán meg mi nem. Hogy pénzik itt összes miatt, hogy megcsinálsz itt, hogy tegnap megcsináltad a... Nem, hogy ott csinálom, összök ma! Na, hogy kéne menni az orvoshoz? Mondom, majd aztán miért az az orvoshoz? Ha? Yeah.